ده هدف لار ولا تنکری ای اتل ظلمیا ای ده مرچل ظلمیا ده شهید سترگی دی پلار تاری دی پل ظلمیا ای ده مرچل ظلمیا ده هدف لار ولا تنکری ای اتل ظلمیا ای ده مرچل ظلمیا ده شهید سترگی دی پلار تاری دی پل ظلمیا ای ده مرچل ظلمیا ستری مزل کی در تمور ہم پڑاو نارا دی فدی سفر کی قسم قسم تکلیف نارا دی لاب پوران دی در تمور ہم خطر نارا دی عظمتین بدوی تو دی یقین بدوی چی اللہ مل را سرا فہر درشل را سرا خوف و خطر بنکڑی تر حق گزر بنکڑی تا دکڑا غرا دالار دا برا برا دالار فا اسانی سرا برسی تر منزل ظلمیا ای دا مرچل ظلمیا فا اسانی سرا برسی تر منزل ظلمیا ای دا مرچل ظلمیا شوق دا من سب پریگ دا چگران افغانستان ہر نکلی پلی و نئی نشای ستری افغانان ہر نکلی دا بوری کنڈی او بی وزلا یتیمان ہر نکلی پتیر لپاک مرام نشی تیر دا عجیب موقی دا خدمت تخ موقی دا در غلی صوب پلاس خی خادم پا اخلاس شای خادم پا اخلاس پریگ دا نفسی خواہشات دا شیطنی خواہشات ستا وظیفا دا دا قرآن حاکمی دل ظلمیا ای دا مرچل ظلمیا ستا وظیفا دا دا قرآن حاکمی دل ظلمیا ای دا مرچل ظلمیا دا هدف لار غلا تنکلی ای اتل ظلمیا ای دا مرچل ظلمیا دا شهید سترگی دی پلار تاری دی پل ظلمیا ای دا مرچل ظلمیا لبل خوادی دخمنان در تگوان خونا کوی تو پاک نظام دی بر ملا اعتراض نہ کوی ستا پا حرم دک روز راکی تو گزار نہ کوی کلا پا ہوا بانا کلا پا دبا بانا کلا پا ہوا بانا کلا پا دبا بانا اصلی مرام لری بل در پر پٹ دام لری بل ستا دا ایمان دی خلاف کل کافران دی خلاف ستا امارت نمانی ستا حقانیت نمانی او سا ہمیش خواندک لک عظم تکل ظلمیا ای دا مرچل ظلمیا او سا ہمیش خواندک لک عظم تکل ظلمیا ای دا مرچل ظلمیا دا هدف لار غلا تنکلی ای اتل ظلمیا ای دا مرچل ظلمیا دا شهید سترگی دی پلار تاری دی پل ظلمیا ای دا مرچل ظلمیا لہو نور لا پخوای دی ورخونا وڑی نفس شیطان کی برو غرور تری ایمانونا وڑی عشق دا قدرت دینی دا دین وطن غمونا وڑی تا یو اثرائی پاتی دین تا تکیئی پاتی گور دا خدا پلی حاج پلاس لری امتیاز لو یا دعوا دکڑی تینگا وعدا دکڑی کت هم لاری خلاف لسمی لاری خلاف بیا با پکو مستر گو پورتا کړو قتل زلمیا ای د مورچل زلمیا بیا په کوم سترګو پورته کړو قتل زلمیا ای د مورچل زلمیا تای وارث پیغمبر خل تګل راځتا دین او تن او خپل صف دل اغیار ساتا ځان مستقیم او برابر په حق لار ساتا امتحان هوش کلچ گوری بزان کرانیت صفا در سرا ملد اللہ در سرا وی بمنزل دی آسان در قوم دا اطمینان وی بمنزل دی آسان در قوم دا اطمینان ای بسرخ رو یا اشنا خود دنیا و عقبا کپ وینا دا عبداللہ وکری عمل ظلمیا ای د مورچل زلمیا کپ وینا د عبدالله وکری عمل زلمیا ای د مورچل زلمیا د هدف لار غلط نکړي ای اتل زلمیا ای د مورچل زلمیا د شهید سترګې دی پلار څاري دی پل زلمیا ای د مورچل زلمیا د هدف لار غلط نکړي ای اتل زلمیا ای د مورچل زلمیا د شهید سترګې دی پلار څاري دی پل زلمیا ای د مورچل زلمیا د شهید سترګې دی پلار څاري دی پل زلمیا ای د مورچل زلمیا